Huo mkate mnayowalisha watu. Ndiyo. Huo mnauweka nini? Kwa shida kichokopo mwe au kikopo wapi? Kwenye mkate. Kwenye mkate. Alafu unataka nadhani unautambua kwamba ni kitu muhimu sana kwa Mkristo, eh? Okay, hebu msomee kwanza hapo Yohana 6:54 ajue muhimu hiyo jambo. Haya, soma sasa. Yohana 6:54. Na 9 inafuata baada ya muda. 6:54 hizi. Nani? Yohana. Inasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba alivyokuwa hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno hayo aliyasema katika sinagogi, ndio alipokuwa akifundisha huko Kapernaumu. Unaona haya, mpe sasa. Sasa tunaenda kidogo kidogo, ndugu yangu, tunaelewana? Tunaelewana, ndio mzuri. Haya, sio mtindo wa. Kwa hiyo maneno hayo Yesu aliyasema akiwa ndani ya nini? Sinagogi. Na sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Aha. Kwa hiyo maneno hayo aliyasema Yesu akiwa msikitini. Kwa Wayahudi. Kwa Wayahudi, sio wa Tanzania. Kwa hiyo mkate huo ulitakiwa uliwe msikitini. Aha. Sio msikitini peke yake. Aha. Sawa. Sasa kama nyinyi sio msikitini peke yake, kwa nini mmeupeleka kanisani? Tumeupeleka kanisani. Kama jinsi Biblia ilivyojishuhudia kwamba ni chakula cha uzima. Ni chakula cha uzima. Naam. Kwa hiyo Yesu anasema aulae mwili wangu, sawa? Ndio. Mwili wa Yesu ni mkate. Aha. Unajua hata tunaposema neno la Mungu kwamba Qur'ani au Bible ni neno la Mungu, hili sio neno ambalo limetoka moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu likatufikia sisi kwa kuweza kuliamini. Nalo kwamba walichukua watu baada ya kuambiwa wakakaa chini wakaliandika, na ndivyo leo wewe na mimi tunajaribu au tunaliwekana sawa juu ya neno hili. Kwa hiyo swala kwamba Yesu sio mwili wake umeliwa, kimechukuliwa kitu kama kielelezo juu ya mwili wake ambao ndio mkate. Aha. Kwa hiyo unataka kuambia watu kwamba kinacholiwa mkanisani sio mwili wa Yesu, ila ni kielelezo. Naam. Sawa. Sio mwili wa Yesu. Sio mwili wa Yesu. Sawa kabisa. Kwa hiyo kimechukuliwa kielelezo wakapewa watu. Sawa kabisa. Wakaambiwa hiki kielelezo ndio mwili wa Yesu. Ndio maana yake ndio kimetumika hivyo. Ah, sasa mimi naelewa. Ah, nashukuru kwa kuelewa. Naelewa. Sasa. Naam. Mimi nimekuelewa. Sasa kama umeelewa. Sasa nimekuelewa, hicho kielelezo kinatengenezwa vipi? Aha. Mimi nadhani matumizi mazima ya vitu mikate wewe unatambua na unaelewa. Sawa bwana. Sasa ukiniuliza utengenezaji wa mkate au utengenezaji wa biskuti, wakati unajua kwamba kinatengenezwa kupitia jambo gani, hiyo utakuwa labda ni kitu ambacho kama umeamua kuongea tu basi uongee. Haya, mpe huyo sasa. Ezekieli 4:9. Ezekieli 4:9. Fanya haraka tuongee, tumepata taarifa hapa. Kuna mwadhiri wetu kapata. Ujipatie ngano. Ndiyo. Na shairi. Ndiyo. Na kunde. Ndiyo. Na dengu. Ndiyo. Na mtama. Ndiyo. Na kusemethi. Ndiyo. Ukavitie vyote katika chombo kimoja, ukajifanyie mkate kwa vitu hivyo, kwa kadiri ya hesabu ya siku utakazolala ubavuni mwako. Ndiyo. Yani siku 390 utaula. Mpe maiki. Kwa hiyo vitu hivyo vilivyotajwa ndiyo vinavyotengeneza mkate. Sawa. Sawa. Mimi nimeshasoma. Haya, mpe huyo, endelea. Na chakula chako utakachokula kitapimwa shekeli 20 kwa siku moja, utakila kwa wakati wake. Ndio. Na utakunywa maji kwa kuyapima sehemu ya sita ya hini. Ndio. Utaanywa kwa wakati wake. Ndio. Na utakila kama mkate wa shairi. Ndio. Na utakiweka mbele ya macho yao juu ya mashonde yatokanayo katika mwanadamu. Mpe baiki. Kwa hiyo kitaliwa kama mkate, nao utakioka juu ya mashonde yatokayo katika mwili wa mwanadamu. Sawa? Sawa? Ah, sio sawa. Rudia. Rudia. Nawe utakila kama mkate wa shairi. Nawe utakioka mbele ya macho yao. Ndio. Juu ya mashonde yatokayo katika mwanadamu. Mpe maiki. Sawa. utakioka juu ya masonde yatokayo katika mwili wa mwanadamu, sawa, kwa mujibu wa Biblia. Lakini sawa, simesema ndo analio kwenye sinagogi. Sawa, mpe huyo sasa. Analio kwenye sinagogi. Hayo mashonde kwenye kanisa. Nasema hivi, usigeuke, usigeuke. Nimekuuliza mashonde. Toa tafsiri ya mashonde. Mashonde. Mpe asome mwenyewe. Nasema anajua malaki mavi. So, fungua asome mwenyewe. Fungua asome mwenyewe, anataka kukimbia hapo. Toa sauti. Mavi makavu. Anza mwanzo, anza mwanzo. Mashonde, mavi makavu. Haya, mpe maiki huyo sasa. Tumsalie mtume. Umeona yule pa, umemona kwanza alivyokuwa mjanja, alivyoambiwa soma, anasema sitaki. Unaona mkono, alafu anacheka, anasema sitaki. Sasa nyinyi waumini wa nyuma hapo, mmemona huyo? Mkienda ukifungua mdomo, anakupachikeni mavi. Ndio maana hataki hapo. Ndio mjue kuanzia leo huyo ni hatari huyo, adui huyo. Tumsalie mtume. Waislamu, raha silaha. Kuna kijamaa mmoja yule pale, tunataka tummalizie. Pastor amesema hataki kujibu, na mimi nakwambia acha. Sasa kuanzia Jumapili, huyo akikulisheni mkate, mwambie bwana tumesoma kule kwenye muhadhara kwamba mashonde au mkate una mavi, kula mwenyewe. Tena mavi ya binadamu, kula mwenyewe, usiete ujanja hapa. Waislamu, kuna taarifa, kuna tamkate kwanza atammaliza huyo. Umeona huyo? Asante, thank you need very much.